Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Όπα, όπα, λαϊκά ξεκινάμε σήμερα. Αυτά εδώ είναι τα δικαστήρια με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Πάνε πως θα μου κάνεις μέχρι δικαστήρια και θα βάλεις δικηγόρος για να περπατώ οι πόρους και να πάρουν οι εχθροί μας τα συγχαρητήρια. Μου πάνε πως θα μου κάνεις μέχρι δικαστήρια. Είναι, ρε παιδί μου, μερικά τραγούδια που ακούς την επικαιρότητα και αναλόγως του καθενός στο background, το τι έχεις εν πάση περιπτώσει μες στο κεφάλι σου, τις μουσικές σου, τα μουσικά σου ακούσματα που σου χτυπάνε ένα τσάκ ακριβώς την ώρα που ακούς την είδηση. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, αλλά αυτό εδώ ήταν αυτόματο αντανακλαστικό, πώς να σας το πω, την ώρα που άκουσες για το ακαταδίωκτο των μελών της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Πόνους και μαρτυρία. Μου πάνε πως θα μου κάνεις μέχρι δικαστήρια. Μου είπανε πως θα μου κάνεις μέχρι δικαστήρια για να πάρουν οι εχθροί μας τα συγχαρητήρια. Δηλαδή, τα μαμ σας λέω, τα μαμ. Η υπόθεση, όπως ξέρετε, αν δεν το έχετε ακούσει, έχει να κάνει με μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής, η οποία ορίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να διωχθούν για τις αποφάσεις τους. Ζαχαρίς της ψυχής σου, δίχως να με λογαριάσει, μια ζωή τραυματίσε. Η κατάθεσή σου εκείνη τότε με γονάτισε. Ένα πράγμα που δεν ήξερα και το είδα τώρα ψάχνοντας ξανά το τραγούδι αυτό είναι ότι η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου. Ούτε που ήξερα ότι έχει τραγουδήσει ο Μαργαρίτης Μάνου Ελευθερίου. Ενδιαφέρον. Είναι απ' τα μυστήρια κι όταν είδαν τις πληγές μου κλάψαν εκεί οι δικαστές μου και πως άντεξα ρωτούσαν πόνος και μαρτυρία. Μου πάνε πως θα μου κάνεις μέχρι δικαστήρια. Θα μπορούσε να το τραγουδάει και ο Τσιόδρας αυτό. Λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε από την αρχή για να εξηγηθώ κι εγώ και για να καταλάβουμε τι μας γίνεται και τι συμβαίνει εκεί έξω. Καταρχάς, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Παρασκευή και 23 ο Απρίλιος και στο τέλος της εβδομάδας το κυριότερο θέμα, αφού έχουμε δει και διάγγελμα Μητσοτάκη και συνέντευξη Μητσοτάκη την επόμενη μέρα στον Α, που ισχυρίζεται, επιμένει αυτός ότι όλα πηγαίνουν τέλεια και με τα self-test και τα πάντα και οι εμβολιασμοί και όλα είναι υπό έλεγχο, μην ανησυχείτε καθόλου και ο τουρισμός θα ανοίξει και τα σχολεία και όλα αυτά. Το μεγάλο θέμα που μας προέκυψε χθες είναι η τροπολογία που στην ουσία δίνει μία αμνηστία, αν θέλετε να το πω έτσι, στα μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων για όλες τις αποφάσεις τους. Και όχι μόνο στα μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Να σας διαβάσω καταρχάς την τροπολογία για να ξέρετε για τι ακριβώς πράγμα μιλάμε. Τουλάχιστον το απόσπασμα της συγκεκριμένης τροπολογίας που είναι και το ζουμί. Τα μέλη λοιπόν των επιτροπών, όχι της επιτροπής, των επιτροπών, θα σας πω παρακάτω ποιων επιτροπών, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή για ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των ως άνω επιτροπών. Δίωξη επιτρέπεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση ή εξύβριση. Για μισό λεπτό, τι έχουμε εδώ. Καταρχάς, ποια μέλη, ποιων επιτροπών. Ελάτε να σας πω. Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 είναι μία επιτροπή. Η άλλη επιτροπή είναι η Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες. Και η τρίτη επιτροπή είναι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Και μόνο από ακούτε, αν βγάλεις την τελευταία τόσο μακρινάρια τίτλους, γενικώς θα έπρεπε να σας μπαίνουν κάποιοι ψήλοι στα αυτιά. Θα κάνω όμως μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Γενικώς η συνωμοσιολογία δεν είναι το φόρτε μου, πώς να σας το πω. Και ειδικά όταν κάνεις αυτή τη δουλειά της δημοσιογραφίας, καλό είναι να είναι ξεχωρισμένα πράγματα, να ακούς τι λένε και οι συνωμοσιολόγοι και οι διάφοροι. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να καταλήξεις στο συμπέρασμα να κάνουν κάτι εις βάρος της δικής μας υγείας. Και επειδή εμείς θα τους πηγαίναμε κάποια στιγμή στα δικαστήρια όλους αυτούς και τον Τζιόδρα και τους λοιμοξιολόγους και τους επιστήμονες και όλοι κάποια στιγμή πρέπει να κάτσουν στο δικαστήριο και θα στείναμε και τίποτα κρεμάλες ενδεχομένως στο Σύνταγμα αν... Όπα, κατεβείτε λίγο από αυτό. Δεν είναι εκεί η συζήτηση, τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή. Υπάρχουν εδώ, ξα το Θεό, άφθονα site, λίγο να κάνετε στα social media. Σήμερα γίνεται χαμός με αυτό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και πρόβλημα, δεν λέω ότι δεν χτυπάνε μερικά καμπανάκια, ειδικά με το timing, με την ώρα δηλαδή, με το timing που λένε οι Εγγλέζοι, που γίνεται αυτή η συγκεκριμένη, που έρχεται αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά θα προσπαθήσω να το βάλουμε όσο γίνεται στις πραγματικές του διαστάσεις. Τι σημαίνει, τι σε κάνει να νομίζεις ότι είναι αυτό και τι είναι πραγματικά και γιατί έρχεται αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Έχουμε δουλειά όπως καταλαβαίνετε. Καταρχάς, πριν μιλήσω για το timing της κυβέρνησης, να μιλήσω για το timing το δικό μου εδώ. Ερχόμαστε από τη χθεσινή εκπομπή, δεν ξέρω αν την ακούσατε, να κάνω ένα μικρό έτσι follow-up σε αυτά που λέγαμε χθες. Πώς το καλό είναι δυνατόν να έχεις τα τριπλάσια κρούσματα από αυτά που είχες όταν ξεκίνησες να παίρνεις μέτρα στο τελευταίο lockdown και να μου ετοιμάζεσαι μέσα στον επόμενο μήνα μέχρι τις 15 Μαΐου να μου ανοίξεις τα πάντα, τουρισμού, σχολεία, εστίαση, όλα κανονικά. Υπάρχει ένα παράλογο σε αυτό, αυτά λέγαμε χθες. Υπάρχει μια προσπάθεια να μου κάνεις, να μου ωρεοποιήσεις μια κατάσταση ότι δεν τρέχει τίποτα, ακριβώς επειδή υπάρχει ένα πολιτικό κόστος και η κούραση, που και αυτά είναι φυσικά σεβαστά και υπαρκτά, αλλά η ερώτηση βασική ήταν, με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, με βάση την επιστήμη, με βάση τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι λογικό να μου ανοίγεις όλα αυτά όταν τα κρούσματα δεν έχουν πέσει? Αυτό ρωτούσαμε χθες. Και μία ακόμα ερώτηση. Καλά, οι αποφάσεις είναι πολιτικές, ο πρώτος που κρίνεται είναι ο Πρωθυπουργός σε αυτό. Οι αποφάσεις οι πολιτικές στηρίζονται σε εισηγήσεις επιστημόνων? Την ακούμε ακόμα την επιστήμη ή την έχουμε γραμμένη? Και με αυτά τα δεδομένα, καλά, όταν ρωτάς τον Πρωθυπουργό γιατί ανοίγεις ενώ έχουμε τα τριπλάσια κρούσματα, μπορείς να πάρεις δεκάδες απαντήσεις. Όταν ρωτάς όμως τον επιστήμονα, εσύ εισηγήθηκες να ανοίξουμε την ώρα που έχουμε τριπλάσια κρούσματα? Εκεί δεν είναι δεκάδες οι απαντήσεις, δηλαδή πρέπει να είναι η άσπρο ή μαύρο. Ρωτάς τον γιατρό, γιατρέ, θα ζήσω ή θα πεθάνω με αυτό που μου δίνεις, και πρέπει να πάρεις τη σωστή απάντηση. Κρατήστε το μέχρι εδώ. Και την άλλη μέρα ακριβώς, σε ένα 24ωρο, μαθαίνεις ότι ψηφίζεται το ακαταδίωκτο των μέλων, δηλαδή ότι δεν θα μπορείς να τους κάνεις αυτή την ερώτηση στα μέλη της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, και φυσικά δεν θα μπορείς να τους πας και σε ένα δικαστήριο αν η απάντηση που θα πάρεις στην ερώτησή σου δεν είναι αυτή που διασφαλίζει τουλάχιστον την υγεία σου, ή αν αποδειχτεί ότι οι επιλογές τους δεν διασφάλισαν την υγεία σου και είσαι εσύ τώρα ο συγγενής κάποιου που πέθανε και που μπορεί να κρίνεις ότι οι αποφάσεις των λοιμοξιολόγων ήταν αυτές που τον οδήγησαν στο θάνατο, λέω εγώ. Ξέρω ότι μέχρι εδώ ακούγεται να βαραίνει προς την πλευρά αυτή που λέει «Να τι μας κρύβουν». Μισό λεπτό όμως, μισό λεπτό. Πάμε να βάλουμε επιχειρήματα και από την άλλη πλευρά, γιατί άκουσα πολύ προσεκτικά εχθές και τη συζήτηση στη Βουλή. Ανέλαβε ο Θάνος Πλεύρης να υπερασπιστεί, είναι νομικός ο Θάνος Πλεύρης, εκτός από γιος του εκείνου του τύπου του απίθανου και από την παρέα αυτή την ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, τα ξέρετε όλα αυτά, τι είναι ο Θάνος Πλεύρης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και δικηγόρος. Είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήταν και εκπρόσωπος στην κουβέντα αυτή από την πλευρά την κυβερνητική, και ανέλαβε να απαντήσει σε αυτά εδώ τα λογικά ερωτήματα που έθεσαν, εννοείται έθεσαν από την άλλη πλευρά ή του ΣΥΡΙΖΑ, της αντιπολίτευσης γενικά, αλλά και που θέτουμε και εμείς προφανώς και όπως είναι αυτονόητο. Λοιπόν, υπάρχει ένα βασικό επιχείρημα, σεβαστό επιχείρημα, ακόμα και όταν διατυπώνεται από το στόμα του Θάνου Πλεύρη. Γιατί έχει δίκιο, και θα σας το πω και θα εξηγηθώ από την αρχή να είμαι δίκαιος. Υπάρχει εκεί έξω ένας, τι να σας πω, ένας συρφετός, δεν το είπε έτσι, εγώ το λέω, ένας συρφετός ανθρώπων, πώς να το πω τώρα, να πω ψεκασμένους, να πω, ξέρετε τώρα τι γίνεται εκεί έξω, που είναι έτοιμοι, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, να στείλουν στα δικαστήρια όχι μόνο την πολιτική ηγεσία και να στήσουν γκρεμάλες, αλλά να στείλουν στα δικαστήρια για οτιδήποτε τους έρθει στο κεφάλι, τους γιατρούς, τους λοιμοξιολόγους, τον Τζιόδρα και όλη την υπόλοιπη αυτή παρέα. And it's strange to say, but it's great to see ya. I've been so long away. Τι θέλω να πω για να εξηγηθώ, να μην σας κουράζω, να το κάνω σαφές για να πάμε μετά στην ουσία του πράγματος. Υπάρχεις εσύ, εγώ που ρωτώ, και εσύ ενδεχομένως που με ακούσε εκεί έξω, που αναρωτιέσαι. Ρε παιδί μου, είναι πολλά τα κρούσματα, αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι πολλά τα κρούσματα για να ανοίγουμε τώρα τα πάντα, και ότι ίσως να μην επιβάλλεται με επιστημονικά κριτήρια αυτή η απόφαση και να μην είναι τόσο λογική. Και υπάρχει και ο άλλος δίπλα που λέει: φίλε μου, εμένα μου επιβάλλεις να φορέσω μάσκα και όταν φοράω μάσκα το διοξίδιο του άνθρακα μέσα από τη μάσκα με δηλητηριάζει και έχω σοβαρά προβλήματα αναπνοής και από το διοξίδιο του άνθρακα που έβγαζα με την εκπνοή μου και το ξαναρούφιξα πέθανα ή κινδυνεύω να πεθάνω. Θα σε πάω στα δικαστήρια. Υπάρχει ο άλλος που λέει ότι όταν μου βάζεις την μπατονέτα για να κάνεις το rapid test και το self test, η μπατονέτα στην άκρη έχει μικροσωματίδια που εισέρχονται στη μύτη και πηγαίνουν στον εγκέφαλο και τελικά μας εμφυτεύουν ένα τσιπάκι και μετά γινόμαστε άβουλα όντα και πώς το λένε, είναι και το χάραγμα του αντίχριστου. Κάτσε, αμφιβάλλεις? Κάνε μια βόλτα. Κάνε μια βόλτα ρε παιδί μου στο ίντερνετ να δεις τι παίζει. Λοιπόν, λέει ο Πλεύρης εχθές και λέει και η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει, ότι παιδιά, από όλους αυτούς θέλουμε να προστατέψουμε τον κόσμο, τους λοιμοξιολόγους και τους επιστήμονες. Διότι άμα είναι να τον τρέχει τον Τζιόδρα, ο κάθε ψεκασμένος στα δικαστήρια, εντάξει θα μου πεις δεν θα γίνει ποτέ το δικαστήριο αυτό αν είναι ένας λογικός δικαστής. Και αν δεν είναι, και αν είναι και ο δικαστής ψεκασμένος, το αποκλείεις. Αλλά ακόμα και εγώ σου λέω και να πάει στο αρχείο η υπόθεση, όπως λογικό θα ήταν να πάνε τέτοιες υποθέσεις, και μόνο που θα χρειαστεί να βρει ένα δικηγόρο, να κάνει ένα υπόμνημα, να πάει να καταθέσει, να πάει να... είναι μια ταλαιπωρία. Δηλαδή θα τον έχουμε να συνεδριάζει για το κορονοϊό ή θα τον έχουμε να τρέχει κάθε μέρα στα δικαστήρια. Έχει μια λογική. Έχει μια λογική αυτή, αυτό το επιχείρημα και το παραδέχομαι. Oh, it's weird to be back home. Το ερώτημα όμως που θα θέσω με την άδειά σας είναι, ρε παιδί μου, για να προστατευτούμε από αυτούς η λύση είναι το συνολικό ακαταδίωκτο? Δηλαδή μήπως βαραίνεις από την άλλη μεριά μετά? Ναι, προφανώς κανένας δεν θα ήθελε να δει να γίνονται ρυθμιστές της κατάστασης άνθρωποι αυτού του είδους, δηλαδή που δεν, ή αν είστε εκεί έξω και πιστεύετε ότι τσιπάκια, χαράγματα αντιχρίστων κλπ, κλείστε το, αφήστε το, πάμε, δεν, θα τα πούμε για άλλο θέμα. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή γιατί, ξέρω, για κάτι άλλο, για την Δευτέρα Παρουσία. Αλλά για τους υπόλοιπους λέω, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί, ενώ έχουν, όπως έχει ο καθένας μας το δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια, να εκμεταλλευτούν αυτό τους το δικαίωμα και να τρέχουν στα δικαστήρια τον καθέναν που λένε ότι μας βάζει τσιπάκι με το εμβόλιο κλπ. Και εκεί κάπου το σύστημα αρχίζει να δείχνει τα όρια του, το σύστημα της δικαιοσύνης. Και έρχεσαι εσύ και αντί να βάλεις τα όρια στο σύστημα της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά την απονομή της δικαιοσύνης, έρχεσαι να προκαταλάβεις ότι αυτός που είναι φορέας των αποφάσεων ή των υποδείξεων εν πάση περιπτώσει γενικά δεν θα έχει καμία λογοδοσία απέναντι στη δικαιοσύνη και του λες, του βάζεις ένα φράχτη μπροστά και του λες εσένα σε προστατεύω. Και προσέξτε, όχι μόνο από το να είναι υπόδικοι, αλλά ακόμα και από το να καταθέσουν, να κληθούν να καταθέσουν για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και εγώ σου λέω ότι το σκέφτεσαι κάπως πιο πονηρά μετά και λες πού θα μπορούσαν να κληθούν να καταθέσουν αυτοί. Πες ότι αύριο γίνεται, ρε παιδί μου, μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή ή βάζει ένα κόμμα θέμα ευθυνών, πολιτικών ευθυνών, τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ή τη σημερινή κυβέρνηση. Ότι εκεί δεν τα κάνατε καλά ή ότι εκεί, εν πάση περιπτώσει, έχετε ευθύνες που έχουν να κάνουν με παράβαση καθήκοντος σε ό,τι είχε να κάνει με το αν φτιάξατε μεθ, με το αν πήρατε rapid test, με το πώς τα πήρατε. Ο διαγωνισμός εντωμεταξύ για τα self-test τυνάχθηκε στον αέρα. Θα σας πω κάτι και γι' αυτό, αν προλάβω. Και έχεις να πεις πάρα πολλά πράγματα για το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την πανδημία και ενδεχομένως σε κάποια από αυτά να έχεις να βάλεις ζητήματα και ποινικών ευθύνων και μιας διαδικασίας εν πάση περιπτώσει. Εδώ κάνουμε εξεταστικές και προανακριτικές για ψιλουπίδημα, γιατί να μην κάνεις και για αυτό που αφορά την δημόσια υγεία και που έχεις κοντέψει ήδη, είσαι ένα βήμα πριν από το να φτάσεις στους 10.000 θανάτους. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση που έρθει στη Βουλή μια τέτοια διαδικασία και αν υποθέσουμε ότι θα προχωρήσει, τότε οι γιατροί, οι λοιμοξιολόγοι, ο Τσιόδρας και η παρέα του, που θα ήταν οι πρώτοι στους οποίους θα απευθυνόμασταν ως κοινωνία να τους ρωτήσουμε, ρε παιδιά, αυτά που έκανε ο Κικίλιας, ξέρω εγώ, του τα είπατε εσείς, ήταν σωστά, είχαν μια επιστημονική βάση, πείτε μας τη γνώμη σου. Όχι, όχι. Η τροπολογία που ήρθε χθες λέει ότι δεν μπορούν ούτε να καταθέσουν, όχι μόνο να βρεθούν οι ίδιοι κατηγορούμενοι και να διωχθούν, αλλά ούτε να καταθέσουν σε τέτοιες υποθέσεις. Και λέω εγώ τώρα, ρωτώ, είναι αυτός ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας τους? Ή ρωτώ ακόμα γενικότερα, είναι αυτός τρόπος προστασίας τους? Ή μήπως είναι τρόπος που τους εκθέτει περισσότερο ακόμα, ειδικά στη συγκεκριμένη συγκυρία, και αρχίζει να δημιουργεί υποψίες και να βάζει ζητήματα για το τι ενδεχομένως πηγαίνει στραβά και τι μας κρύβουν, που είναι αυτή η πολύ ωραία φράση που τη χρησιμοποιούν πάντα όλοι. Ναι, αυτό είναι το Jailhouse Rock. Καμία σχέση με πραγματικά γεγονότα και καταστάσεις. Να, έτσι τυχαία έπεσε στη λίστα εδώ των MP3 της εκπομπής. Ξαναπάω στις απαντήσεις Πλεύρη χθες στη Βουλή. Υπάρχουν κι άλλοι δημόσιοι λειτουργοί στους οποίους έχουμε χαρίσει το προνόμιο του ακαταδίωκτου. Καταρχάς, πρώτοι οι βουλευτές, έτσι, έχουν ασυλία. Όσο είναι βουλευτές δεν μπορείς να τους κάνεις μήνυση για την άσκηση των καθηκόντων τους κλπ. Όταν τίθεται θέμα παράβασης των καθηκόντων τους, τότε αποφασίζει η ίδια η Βουλή για την άρση της ασυλίας τους και μετά πηγαίνουμε στην άλλη διαδικασία για να φτάσεις τελικά να δεις, μπας και δεις κανέναν στη φυλακή ή έστω κατηγορούμενο. Αλλά δεν είναι μόνο οι βουλευτές. Είναι, για παράδειγμα, είπε ο κύριος Πλεύρης, και ομολογώ ότι δεν το ήξερα αυτό και μου φαίνεται επίσης λογικό. Πολύ συμφωνώ με τον Πλεύρη σήμερα και ξέρω ότι θα σας ξενήσει λίγο, αλλά τι να κάνω τώρα, άμα έχει δίκιο να το πω. Για παράδειγμα, οι ελεγκτές που έρχονται να σου κάνουν έναν έλεγχο στην επιχείρησή σου, ή εφορία ρε παιδί μου, ή επιθεώρηση εργασίας. Αυτοί, για το έργο στο οποίο, το οποίο επιτελούν, δηλαδή δεν μπορείς να του κάνεις μήνυση, έχουν ακαταδίωκτο. Και εγώ χθες το έμαθα και το τσέκαρα και έχει δίκιο. Στον ελεγκτή που έρχεται από την εφορία δεν μπορείς να του κάνεις μήνυση επειδή με έλεγξε. Αυτή είναι η δουλειά του, επειδή σε έλεγξε. Όχι, γιατί θα, ξέρετε, σε κάποια φάση, αν έρθει και σε δύρει και σε χτυπήσει και σε βρήσει, ναι, προφανώς μπορείς να του κάνεις μήνυση. Αλλά για τον έλεγχο που σου κάνει στην επιχείρησή σου, επειδή ακριβώς αυτή είναι η δουλειά του, είναι και θεσπισμένο το ότι δεν μπορείς να του κάνεις. Δηλαδή, ήρθε και με έλεγξε και μου κοίταξε τα βιβλία, ενώ είναι παρανομία, προσωπικά δεδομένα. Τρίχες. Πρέπει να σε ελέγξει, μπορεί να σε ελέγξει και δεν μπορείς να του κάνεις και μήνυση. Άρα λοιπόν αυτό ήταν επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο Πλεύρης, ότι δεν είναι μόνο αυτή η λειτουργή, γενικώς η δημόσια λειτουργή για το αντικείμενο στο οποίο έχουν κληθεί να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, έχουν και το ακαταδίωκτο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, στις πολεοδομίες, στις, σας είπα, επιθεώρηση εργασίας, αυτά, και μέχρι εκεί είναι λογικό. Είπε κι άλλο ένα ο Πλεύρης, ότι εξάλλου οι επιτροπές αυτές, ο Τσιόδρας και οι υπόλοιποι, ο Μαγιορκίνης, η Παπά Ευαγγέλου, λέω έτσι τα πολύ πρώτα ονόματα από αυτή την παρέα, δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο, δεν αποφασίζουν, εισηγούνται. Άρα λοιπόν το πρόβλημά σου είναι με αυτόν που αποφασίζει τελικά, το είπα και από την αρχή, ότι τελικά το πρόβλημά σου είναι στο Μητσοτάκη. Αλλά ρωτάς, ρε παιδί μου, αυτά που αποφασίζουμε, καλά, ο άλλος είναι επιστήμονας. Άσε, δεν τον πάω στα δικαστήρια ακόμα. Ρωτώ όμως. Να ρωτώ, μπορώ, τσάμπα δεν είναι. Να ρωτώ, δεν μπορώ. Το ενέκρινε. Είπε, ναι, οκ, okay, τον Μάιο, στις 10 Μαΐου που θα ανοίξουν τα σχολεία και στις 15 Μαΐου που θα ανοίξει ο τουρισμός, ξέρει ο Τσιόδρας ότι θα είναι λιγότερα τα κρούσματα. Θέλω, είναι ειλικρινής απορία. Άσε τα δικαστήρια, άσε τους δικαστές και άσε τώρα τα, όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ ρωτώ εδώ, ρε παιδί μου, σαν πολίτης κύριος, ούτε καν σαν δημοσιογράφος, σαν πολίτης. Ξέρει ο Τσιόδρας ότι θα είναι λιγότερα τα κρούσματα. Ωστόσο, η θέση του Πλεύρη χθες, ότι αυτού είναι συμβουλευτικός ο ρόλος και ότι στην ουσία δεν παίρνει αυτός τις αποφάσεις, και αυτή είναι γνωστή και σωστή, και άρα και επ' αυτού έχει έναν πόντο. Εκεί που αρχίζει να χάνει τους πόντους ο Πλεύρης και η κυβέρνηση είναι όταν κάνεις και άλλες ερωτήσεις. Καλά, έχει συμβουλευτικό ρόλο ο Τσιόδρας και οι υπόλοιποι. Όταν εγώ θα κινήσω μια διαδικασία, ας πούμε, στη Βουλή για αυτούς που πήραν τις αποφάσεις, τον Τσιόδρα δεν θα πρέπει να μπορώ να τον ρωτήσω, έλα εδώ Χριστιανέ μου, με ποια δεδομένα του έδωσες εσύ, τι δεδομένα του έδωσες, οι αποφάσεις που πήραν ανταποκρίνονται σε αυτά που του έδωσες τα δεδομένα. Και να σου πει αυτό στην επιστημονική του θέση, θα του πεις εσύ ευχαριστώ, γεια σας, δεν τον διώκεις αυτό. Ναι, γνωμοδοτικό ρόλο είχε, αλλά δεν θα πρέπει με βάση αυτά που θα σου πει ο ίδιος ο Τσιόδρας να δεις αν ο άλλος που πήρε τις αποφάσεις πήρε τις σωστές αποφάσεις. Λοιπόν, όχι. Η απόφαση χθεσινή λέει ότι δεν μπορείς ούτε να τον καλέσεις, ούτε να καταθέσει οπουδήποτε. Και εδώ, κύριε Πλεύρη μου, και εδώ κύριοι της κυβέρνησης, αρχίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και αρχίζετε να μην έχετε πια δίκιο επ' αυτού. Ένα δεύτερο ζητηματάκι που θα το πούμε κυρίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ότι αυτοί στους οποίους χαρίζεται το ακαταδίωκτο δεν είναι μόνο οι επιστήμονες. Σας διάβασα πριν τους τίτλους των επιτροπών. Δεν θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι μέσα σε αυτές τις επιτροπές. Είναι τρεις ζωή να έχουν οι επιτροπές. Και δίνεται συλλήβδιν σε όλους το ακαταδίωκτο. Έλα όμως που μέσα στις επιτροπές είναι και κυβερνητικά στελέχη. Περίεργο. Ναι, περίεργο. Διάλειμμα. Και έρχομαι σε λίγο να εξηγηθώ και επ' αυτού. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. A girl went back to Napoli. Because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo. mambo italiano. Go, go, go. You mixed up Siciliano. All you calabresi do the mambo like a crazy with a hey, mambo. Don't want a tarantella. Hey, mambo. No more mozzarella. Hey, mambo. Mambo italiano. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσω σελίδες.gr, Παρασκευή και 23 ο Απρίλιος του Σωτηρίου έτους 2021. Και για έναν άλλο Σωτήριο μιλάμε σήμερα, για τον κύριο Τσιόδρα, κυρίως για αυτόν που είναι και το πρώτο όνομα στη Μαρκίζα, αλλά και για τον υπολείπων λοιμοξιολόγων, επιστημόνων, στους οποίους η κυβέρνηση από χθες το βράδυ έδωσε το ακαταδίωκτο και το ακαταλόγιστο. Κάνοντας μεγάλη προσπάθεια να μην εισχωρήσουμε σε θεωρίες συνωμοσίας και σε πιο ψεκασμένες απόψεις, προσπαθώ να το καταλάβω πρώτα εγώ πριν σας το καταλάβω εσάς. Εδώ το να μου το καταλάβεις που λένε στην Κρήτη. Ωραία, ωραίος ιδιωματισμός είναι αυτός. Δεν λέμε να μου το δώσεις να καταλάβω. Να μου το καταλάβεις. Λοιπόν, πριν σας το καταλάβω, προσπαθώ εγώ να το καταλάβω. Η φράση είναι αυτή που διάβασα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Τα μέλη των επιτροπών δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή για ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των συγκεκριμένων επιτροπών. Αυτό είναι η φράση, το ζουμί από την συγκεκριμένη αυτή τροπολογία. Και τώρα καθόμαστε εμείς και ψάχνουμε τι ακριβώς σημαίνει το γιατί και το διότι. About Minnie the Moocher. He was a low-down, huge coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, hidey, hidey, hidey. Λοιπόν, είχα μείνει εκεί που σας έλεγα ότι δεν είναι μόνο επιστήμονες αυτοί στους οποίους δίνεται αυτή η δυνατότητα του να μην λογοδοτούν, να μην εξετάζονται κλπ. Γιατί αν πάρετε αυτά τα τρία ονόματα των επιτροπών, αυτές τις τρεις επιτροπές, και δείτε ποια είναι τα μέλη τους, θα δείτε ότι σε μία από τις τρεις υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ας πάρω τις δύο πρώτες. Αυτή που έχει να κάνει με τους λοιμοξιολόγους, οι γιατρίντε, η γνωστή επιτροπή που συζητάμε όλοι, είναι η επιτροπή, το όνομά της είναι Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες. Η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων Επιστημόνων, έτσι τη βάλαμε να τη λέμε τώρα κωδικά, αλλά όλο το όνομα είναι αυτό. Εκεί λοιπόν είναι οι επιστήμονες. Δεν έχει εκεί κάτι περίεργο, είναι άνθρωποι, γιατροί, τώρα μην σας διαβάσω, είναι 31 ονόματα, εννοείται ότι είναι του Τσιόδρα, εννοείται ότι είναι του Μαγιορκίνη, εννοείται ότι είναι Βατόπουλος, Γαργαλιάνος, Γιαμαρέλου, Γόγος, ο Εξαδάκτυλος, έτσι διαβάζω τα πιο δυνατά, τα πιο γνωστά ονόματα, η κυρία Παπαευαγγέλου που βγαίνει τώρα τελευταία και γενικώς είναι ο κύριος Αχιλλέας Γκίκας. Είναι μια σειρά ανθρώπων που είναι στο χώρο της επιστήμης και με αυτή τους την ιδιότητα συμμετέχουν στην Επιτροπή που εισηγείται, θυμίζω, εισηγείται για τα μέτρα που θα πάρουν ή για τα μέτρα που θα άρουν οι κυβερνητικοί σε ό,τι αφορά τα του κορονοϊού. Η επόμενη επιτροπή είναι η Επιτροπή Εμβολιασμών, Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Και εδώ καθηγητές βλέπουμε και γιατρούς κατά βάση. Υπάρχουν και έχει να κάνει, έχει με πολλούς φορείς διαφορετικούς ιατρικούς, και από τον ΕΟΔΗ και από τον Οργανισμό Φαρμάκων και από τα νοσοκομεία, τα πρωτοβάθμια, και γενικώς είναι άνθρωποι που δεν έχουν κάποια πολιτική θέση, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη, στην παρούσα φάση. Αυτή είναι 21. Η προηγούμενη που σας διάβασα ήταν 31, εδώ είναι 21 τα μέλη. Κάποιοι είναι ίδιοι. Ο Τσιόδρας, για παράδειγμα, είναι και στις 2. Να σας πω ένα μυστικό. Ο Τσιόδρας είναι και στις 3. Ναι, ναι, γι' αυτό είναι το πρώτο όνομα, όπως καταλαβαίνετε. Το μυστικό, παιδιά, είναι στην άλλη, στην τρίτη επιτροπή. Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19. Θα μου πεις τι διαφορά έχει αυτό από το άλλο που μου διάβασες πριν. Και εγώ σας λέω τώρα, προσπαθώ να τα βάλω, όχι τώρα, με αυτές τις δύο επιτροπές έχει γίνει πολλές φορές το μπέρδεμα και το πώς μετακυλίεται από τη μία στην άλλη αναλόγως τι μας συμφέρει. Έχουν υπάρξει πολλά παραδείγματα αυτόν τον ένα χρόνο και κάτι μήνες που είμαστε παρέα με τον κορονοϊό. Θυμίζω, είναι η Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, και η άλλη είναι η Επιτροπή Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την επιτροπή, δεν βλέπεις μόνο γιατρούς, βλέπεις και μερικούς κυβερνητικούς. Right. You know I feel right. Σας διαβάζω. Εδώ θα διαβάσω αρκετά ονοματάκια. Παναγιώτης Πρεζεράκος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας είναι πολιτική θέση, δοτή θέση, τοποθετείται από τον Υπουργό Υγείας και από τον Πρωθυπουργό. Ο Γενικός Γραμματέας των Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Γιάννης Κοτσιόπουλος, και αυτός δοτή θέση, κυβερνητική θέση. Η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Καραούλη Βασιλική. Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του ΕΟΔΗ, είναι μέλος της επιτροπής αυτής, σας θυμίζω, προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ έχει το ακαταλόγιστο και το ακαταδίωκτο για τις αποφάσεις του ως μέλος αυτής της επιτροπής. Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που έχει να κάνει και με τα εμβόλια και με τα self-test και με όλα τα υπόλοιπα, έχει το ακαταδίωκτο, ο κύριος Δημήτρης Φιλίππου. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ είναι επίσης εκεί. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκογκότσης. Είναι επίσης ο κύριος Τσιόδρας μέσα, σας είπα κλπ. Και είναι και διάφοροι άλλοι, είναι και δύο υποπτέραρχοι σε αυτήν εδώ, που έχει να κάνει μετά του στρατού, ο Διευθυντής Υγειονομικού του ΓΕΟΘΑ, ο κύριος Τολούμης, και ο υποπτέραρχος δημοξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού Πολιτικής Αεροπορίας, ο κύριος Χατζηγεώργιου. Εν πάση περιπτώσει όμως, για τα άλλα, για τα κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Είναι δυνατόν τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν το ακαταδίωκτο, και που δεν είναι βουλευτές φυσικά, γιατί δεν καλύπτονται από την βουλευτική ασυλία. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, για παράδειγμα, είναι το πιο χοντρό παράδειγμα εδώ. Είναι δυνατόν να έχει το ακαταδίωκτο για τις αποφάσεις του, όντας όχι επιστήμονας, αλλά πολιτικός στέλεχος σε μια πολιτική θέση επιλεγμένη από την κυβέρνηση? Εγώ λέω όχι, κανονικά. Και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας αυτό, είναι στοιχειώδης αντίληψη του πώς λειτουργεί ένα κράτος λογοδοσίας επί των καθηκόντων και λογοδοσίας σε περίπτωση παράβασης των καθηκόντων, λέω εγώ. Οπότε βλέπετε ότι στα επιχειρήματα της κυβερνητικής πλευράς, εκείνα που έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι σε αυτά που είπε χθες ο Πλεύρης στην γενική τους θεώρηση είχε δίκιο, αλλά εδώ αρχίζουν να υπάρχουν μερικά προβληματάκια. Πρώτο γεγονός ότι είναι και κυβερνητικοί σε αυτούς, άρα δεν μιλάμε μόνο για επιστήμονες ή για επιστημονικές απόψεις που ενδεχομένως να κατέληγαν στη βάσανο των δικαστηρίων, και βεβαίως την επισήμανση που κάναμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής σε σχέση με το αν καλούνται, όχι να διωχθούν, αν, όχι για το αν θα διωχθούν, αλλά για το αν θα καλούνται να ερωτηθούν και να καταθέσουν επί των ζητημάτων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Γιατί δεν μπορούν ούτε καν να ερωτηθούν σε μια δικαστική διαδικασία, όχι για αυτούς, για αυτούς τους άλλους που πήραν τις αποφάσεις, αλλά εφόσον οι επιστήμονες δίνουν τις κατευθύνσεις, γιατί δεν μπορούμε να τους ρωτήσουμε όταν θα γίνει και αν γίνει ποτέ ένα δικαστήριο. Και φυσικά το κεντρικό ερώτημα είναι το εξής. Ήταν αυτός ο καλύτερος τρόπος για να προστατέψεις το κύρος και τους ίδιους τους επιστήμονες? Ήταν αυτός ο καλύτερος τρόπος, ειδικά στην παρούσα συνθήκη, ειδικά τώρα που αρχίζουν να τίθενται ερωτήματα για το πώς πάμε να ανοίξουμε, το να ψηφίσεις τώρα το ακαταδίωκτο? Γιατί αν αυτό γινόταν από την αρχή του ορισμού της Επιτροπής, ενδεχομένως θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά το timing, που λένε στο δικό μου το χωριό, δεν είναι άσχετο με τις καταστάσεις, ή εν πάση περιπτώσει σε προδίδει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γιατί λοιπόν τώρα επιλέγεις μία συνολική αμνηστία των ανθρώπων αυτών και αρχίζεις όχι να χαμηλώνεις και να ισοπεδώνεις ακόμα και των ψεκασμένων, σου λέω εγώ, που λένε ότι έχουν μέσα τσιπάκι στην μπατονέτα που μου βάζεις να μου κάνεις rapid test. Αυτός που λέει τώρα ότι έχει τσιπάκι, εντάξει, μήνυση δεν θα μπορεί να κάνει προφανώς, όπως δεν θα μπορεί να κάνει και κανένας για οτιδήποτε άλλο, το καταλάβαμε. Το πόσο θα διασπείρει αυτό εδώ, το αυτό που προσπαθώ να παλέψω κι εγώ, να μην μπω σε αυτή τη λογική, προσπαθώντας να βάλω κάτω επιχειρήματα. Αλλά δεν βλέπεις ότι δίπλα υπάρχει έτοιμο, υπάρχει μια τροφή για τέτοιου είδους πράγματα? Να που τους προστατεύουν και δεν θα μπορούμε, γιατί ακριβώς μας βάζουν τσιπάκι και γιατί και θα φουντώσει αυτό τώρα. Δεν το βλέπεις? Μήπως με μια συνολική τέτοια διάταξη πετυχαίνεις και ένα θόλωμα των νερών, και ότι εν πάση περιπτώσει τώρα όσοι θα διαφωνήσουμε, γιατί αυτό ήταν το κύριο επιχείρημα χθες της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, από την άλλη από το ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Ραγκούσης, ο οποίος είπε εμείς δεν θα καταθέσουμε και δεν θα έρθουμε καν ούτε να την καταψηφίσουμε και θα αποχωρήσουμε από τη Βουλή στη συγκεκριμένη τροπολογία, και το κάνανε τελικά. Και υπήρξε μια κόντρα πολιτική ότι τι θα πείτε μετά στους λοιμοξιολόγους που δεν τους ψηφίσατε και τους αφήνετε έρμεα των ψεκασμένων. Και πήγε εκεί η κουβέντα, καταλάβατε. Αλλά η δική μου κουβέντα δεν πάει σε αυτό το επίπεδο. Η δική μου κουβέντα πάει στο αν με αυτό τον τρόπο υπάρχει ένα συνολικό, ρίχνεις ένα συνολικό πέπλο σε αυτή τη διαδικασία όλη, που από κάτω από το πέπλο κρύβεις και τον ψεκασμένο που νομίζει ότι του έχεις βάλει τσιπάκι ή θέλεις να του βάλεις τσιπάκι με τη μάσκα και με το εμβόλιο, αλλά κρύβεις και μένα, που ρωτώ, για παράδειγμα, εδώ και μήνες, πώς είναι δυνατόν ο Τσιόδρας, ο Μαγιορκίνης και οι υπόλοιποι να έχουν υπογράψει επιστημονική εργασία που λένε με μια εντελώς θολή διαδικασία ότι πέρυσι ο τουρισμός δεν επηρέασε την αύξηση του κορονοϊού, κάτι που είναι απολύτως προφανές. Θα μου πεις, με αυτό πώς απαντάς? Εγώ τουλάχιστον έχω απαντήσει, και σας λέω ψάχνοντας τους επιστήμονες, άλλους επιστήμονες να απαντήσουν, γιατί αυτή την κουβέντα την κάνει σε επιστημονική βάση και υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένες μελέτες που λένε ότι η μελέτη του Τσιόδρα, του Μαγιορκίνη και κάποιων άλλων επιστημόνων δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Παιδί μου, πηγαίνανε και ρωτούσανε και ψάχνανε τα δεδομένα από την Αθήνα και από την Θράκη για να δουν αν ο τουρισμός επηρέασε τον κορονοϊό, την ώρα που ο κορονοϊός και ο τουρισμός ήταν στα νησιά. Αυτονόητα πράγματα. Ή επίσης υπάρχει μελέτη που λέει ότι ο δείκτης ρο-0 της μεταδοτικότητας του ιού το καλοκαίρι είχε εκτιναχθεί στα ύψη. Σας τα έχω πει αυτά και έχουν γραφτεί και σε ρεπορτάζ συγκεκριμένα. Έτσι απαντάς, δεν απαντάς με δικαστήρια σε αυτή την ιστορία προφανώς. Η επιστήμη απαντιέται με επιστήμη. Το ερώτημα όμως είναι, αν εσύ ξαφνικά μου βάλεις από πάνω ένα πέπλο ότι ακόμα και αν η επιστήμη ακυρώσει την επιστημονική επάρκεια του Τσιόδρα, εσύ έτσι κι αλλιώς δεν θα έχεις τη δυνατότητα ούτε να τον καλέσεις ποτέ σε ένα δικαστήριο, για τους πολιτικούς δικαστήριο, όχι για τον ίδιο, να καταθέσει, αυτομάτως έχεις αρχίσει να φουντώνεις και τη δική μου την καχυποψία, αλλά και του ψεκασμένου την καχυποψία που λέει «Να σου τα έλεγα εγώ, Διονέλη, και τσιπάκι μας έχουν βάλει και εσένα σε έχουν ψεκάσει και με όλα αυτά που ρίχνουν από πάνω και δεν καταλαβαίνεις τίποτα». Και εσείς, απορώ εκεί με αυτό με τους ψεκασμούς, πώς εσείς που καταλαβαίνετε ότι μας ψεκάζουν ενώ εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, αφού πέφτει σε όλους, εσύ έχεις βάλει κάποιο αντικουνουπικό, πώς το λένε, ξέρω. Ξέρετε πότε το ξαναείδαμε αυτό το ακαταδίωκτο και σε περίεργο timing? Γιατί είναι καλό να κρατάς λίγο αρχείο, γιατί κάτι μου θύμισε και με λίγο ψάξιμο το βρήκα. Λοιπόν, το ακαταδίωκτο το είχαμε δει την εποχή των μνημονίων και την εποχή του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Ακαταδίωκτο έχουμε ψηφίσει στη Βουλή αυτήν εδώ των Ελλήνων για τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ που ξεπουλάνε τη δημόσια περιουσία. Και λέει ότι αν κάπου διακρίνεις ότι υπάρχει ζημία του δημοσίου, τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορούν να διωχθούν, και μάλιστα αυτό ήταν και όρος μνημονιακός. Δεν προχωρούσε, παιδί μου, η αξιολόγηση, μία από τις 158.000 αξιολογήσεις που πέρασε η Ελλάδα και ακόμα περνάει, δεν προχωρούσε η τάδε συγκεκριμένη αξιολόγηση εάν δεν ψηφιζόταν στη Βουλή ο νόμος που έλεγε ότι τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ δεν θα δίνουν λογαριασμό σε κανένα δικαστήριο και δεν θα μπορούν να διωχθούν για τις ενέργειές τους ως μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή να ξεπουλάνε τη δημόσια περιουσία. Όμορφο, όμορφο. Να σας πω, ελάτε κοντά, μην το πείτε όμως πολύ δυνατά. Αυτό το ψηφίσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, με αριστερή κυβέρνηση ψηφίσαμε ότι το 16 είναι. Ότι δεν θα μπορούμε να διώξουμε τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ. Ναι, ναι, το ψηφίσαμε με αριστερή κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αυτοί οι νόμοι συνολικά περί ακαταδίωκτου, όταν ψηφίζονται και ειδικά στους χρόνους που ψηφίζονται, αρχίζουν να δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι λύνουν. Υπάρχει και εκείνο το καθαρό ουρανό σας τραπέζι, δεν φοβάται? Γιατί ρε φίλε, πάμε σε όπου θέλεις να τα λύσουμε, να δούμε, να δεις αν είχα κάποιους άλλους σκοπούς όταν πρότεινα κάτι. Η άλλη οπτική που λέει ότι ο δημόσιος λειτουργός την ώρα που ασκεί ένα δημόσιο λειτουργήμα πρέπει τουλάχιστον να είναι προστατευμένος από αυτό, έχει προφανώς βάση και συνταγματική βάση, έτσι, και κυρίως πρώτα και κύρια για τους βουλευτές, θεσμοθετημένοι συνταγματικά, αλλά όχι ότι και αυτή δεν έχει μερικά προβληματάκια. Και η ερώτησή μου, που δεν έχω σαφή απάντηση, δεν είμαι νομικός και ίσως θα ήταν καλό να δούμε τις επόμενες ημέρες ένα δημόσιο διάλογο επ' αυτού, είναι, ήταν αυτός ο καλύτερος τρόπος? Δηλαδή, ήταν αυτός ο μόνος τρόπος για να προστατευτούν από τους ψεκασμένους, το να τους κάνουμε, να τους δώσουμε μια γενική αμνηστία στους γιατρούς? Έχω την εντύπωση πως σίγουρα θα υπήρχε και κάτι άλλο. Πριν τελειώσει η εκπομπή, πρέπει να σας πω οπωσδήποτε για τα self-test, διότι εκεί να δείτε χαμός που γίνεται. Στην διαδικασία για τον δεύτερο διαγωνισμό, θυμάστε όταν συζητούσαμε για τη Swiss Med που τελικά δεν μπορούσε να παραδώσει τα τεστ, και όταν λέγαμε για την πρώτη φάση με τα πρώτα 10 εκατομμύρια τεστ που θα παίρναμε, σας είχα πει από τότε ότι τα 10 εκατομμύρια δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Εδώ θέλεις να δίνεις, λέει, δύο φορές στα παιδιά που πάνε σχολείο, δύο φορές την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι τελειώνουν. Και καταλαβαίνετε ότι θέλουμε και άλλα 10 και άλλα 10. Και ξεκίνησε διαγωνισμός, ο οποίος ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός? Γιατί οι εταιρείες που πήρανε το δεύτερο έργο δεν είναι καμία ίδια από τις αυτές που πήραν το πρώτο. Δεν είναι ούτε η Swiss Med, δεν είναι ούτε η Ρωσέ, η Ρος. Οι δεύτερες εταιρείες φάνηκε να έχουν μία συνεργασία με εταιρεία από την Κίνα που μας φέρνει το Joyce Bio, το self-test, η οποία εταιρεία, ο μεσάζοντας, ο Κινέζος μεσάζοντας, είναι η εταιρεία που παράγει. Είναι ο Κινέζος μεσάζοντας, είναι ο Έλληνας μεσάζοντας και είναι και η κυβέρνηση, και περνάει από όλους αυτούς. Λοιπόν, ο Κινέζος μεσάζοντας που δίνει στον Έλληνα μεσάζοντα αποκαλύφθηκε ότι φέρνει μούφα, και όχι Κινέζι, με φέρνει μαϊμού, μαϊμού τεστ. Και βγαίνει η εταιρεία που λέει ότι εγώ έχω σταματήσει τη συνεργασία με αυτόν τον μεσάζοντα, αλλά που με αυτόν τον μεσάζοντα μιλάει ο Έλληνας μεσάζοντας που μιλάει με την ελληνική κυβέρνηση, και το τεινάξανε στον αέρα, παιδιά, το μαγαζί. Και τώρα ξέρετε που πάμε? Σε απευθείας ανάθεση, να βρούμε ένα χριστιανό να μας τα δώσει τα self-test για να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα, γιατί τα έχουμε υποσχεθεί, ξέρετε σε πόσους, σε εργαζομένους στον τουρισμό, στα σχολεία, σε εκπαιδευτικούς, σε δημόσιους υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με το κοινό, σε όλο τον κόσμο, και μετά υποτίθεται θα πρέπει να ανοίξει για όλους μας να παίρνουμε τσάμπα το self-test. Αλλά με αυτή τη διαδικασία που ενώ βγαίνει τώρα και μαθαίνεις ότι μερικά από αυτά τα self-test που εμπορεύονταν η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μαϊμού, εσύ κοιμάσαι ήσυχος. Βγαίνει και ο Μητσοτάκης το βράδυ στο Σρόιτερ και λέει όλα πάνε τέλεια, τέλεια πάνε όλα με το self-test, το δοκιμάσαμε στα σχολεία, είναι πάρα πολύ αποδοτικό, σιγά σιγά το επεκτείνουμε παντού. Εν τω μεταξύ, από τα self-test που μπορεί κάποια να είναι μαϊμού έχουν ξεφύγει και σε 200 σχολεία έχεις κρούσματα, και κλείσαν τα 200 σχολεία πριν έρθουν οι διακοπές του Πάσχα. Αλλά δεν βαριέσαι, όλα πάνε τέλεια, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Θα σας παραπέμψω και πάλι σε ρεπορτάζ της Ελίζας Τριανταφύλου, της συναδέλφου μου, στο Inside Story, αναλυτικότατο. Εκεί βγήκε και για πρώτη φορά το τι ακριβώς είναι η Swiss Med, που ήταν οι τύποι που φτιάχνουν καφέ στο Κολωνάκι, έχουν καφετέρειες και στη Μύκονο. Το ρεπορτάζ έχει τίτλο «Γιατί ματαιώθηκε ο δεύτερος διαγωνισμός για τα self-test» και περιγράφει όλη αυτή τη διαδικασία. Ο Κινέζος μεσάζοντας που σας έλεγα, μετά την Joyce Bio που τα φτιάχνει, ο Κινέζος μεσάζοντας ήταν η Tianjin Yifang Shengxi International Trade Co. Ltd., η οποία κατηγορείται για διακίνηση ύποπτων πλαστών προϊόντων. Και βγήκε το εργοστάσιο και λέει: εγώ με αυτή την εταιρεία δεν έχω καμία σχέση και έχω σταματήσει τη σύμβασή μου. Αλλά ωστόσο είχαν κάνει προτάσεις οι ελληνικές εταιρείες που συνεργάζονταν με τον συγκεκριμένο μεσάζοντα. Και μετά πήγαν οι άλλες εταιρείες που δεν πήραν το διαγωνισμό. Και από εκεί φυσικά αποκαλύφθηκε όλη αυτή η ιστορία και κάναν ένσταση. Και τώρα λέει το Υπουργείο και ο Μητσοτάκης τελικά, γιατί το είπε χθες ότι πάμε σε μια απευθείας ανάθεση. Το είπε ξεκάθαρα. Αφού δεν μπορώ να βρω άκρη με αυτούς και ο ένας φέρνει κινέζικα-κινέζικα. Είναι κινέζικο, αλλά είναι και κινέζικο μαϊμού. Όταν φτάσεις να είναι και κινέζικο και μαϊμού, την έχεις πατήσει, το καταλάβατε έτσι με το τεστ. Οι άλλοι κάνουν ενστάσεις, ο διαγωνισμός δεν προχωρά και εγώ θέλω να δώσω γρήγορα self-test στον κόσμο, τότε θα κάνω μια απευθείας ανάθεση να τελειώνουμε. Ερώτηση. Αυτός που θα πάρει την απευθείας ανάθεση, είμαστε σίγουροι ότι θα φέρνει το καλό κινέζικο ή θα φέρει το μαϊμού κινέζικο? Δεν βαριέσαι τώρα και εσύ κάθεσαι και ρωτάς. Θα έχουν όλοι το ακαταδίωκτο, λέω εγώ. Να ψηφίσουμε και για αυτούς, παιδιά. Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας κάνουν αυτό το διαγωνισμό. Εγώ λέω να ψηφίσουμε και για αυτούς ένα ακαταδίωκτο, να τελειώνουμε. Να μην κάθεσαι να ρωτάς τώρα. Άντε. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της εκπομπής και της εβδομάδας αυτής, που επίσης ήταν ακόμα μία βαριά εβδομάδα, σιγά το νέο θα μου πεις, με πολλά ζητήματα, με πολλές ειδήσεις. Υπάρχει μία είδηση των τελευταίων ωρών από τα Χανιά, αξίζει να σας το πω, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με τον κορονοϊό. 68 θάνατοι σε γυροκομείο στα Χανιά έχουν ως αιτία την ίδια, το ίδιο πράγμα, ανακοπή μέσα σε ένα χρόνο. Μέσα σε ένα χρόνο 68 άνθρωποι στο ίδιο γυροκομείο έπαθαν ανακοπή. Δεν είναι και το πιο φυσιολογικό. Και ευτυχώς, επειδή εκεί ακόμα δεν υπάρχει ακαταδίωκτο, έχει ξεκινήσει μια προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα των Χανίων. Και οι κατηγορίες που ερευνώνται, μάλλον όχι κατηγορίες, τα αδικήματα για τα οποία υπάρχει δικαστική διερεύνηση, προκαταρκτική εξέταση σε αυτή τη φάση, είναι συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, έκθεση και σωματικές βλάβες αδύναμων ατόμων, ανθρωποκτονία τελεστήσαμε δόλο διαπαραλήψεως κατά συρροή. Σας διαβάζω από το έγγραφο της εισαγγελίας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Υπάρχει μια εξήγηση ότι ενδεχομένως αυτοί να είναι θάνατοι από κορονοϊό που τους έκρυψαν, γι' αυτό σας λέω ότι εμπλέκεται ίσως με κορονοϊό. Υπάρχουν και άλλες αρκετές εξηγήσεις περί κακοποιήσεων κλπ. Κρατήστε το λίγο στην άκρη, αλλά αυτή η ιστορία φαίνεται να είναι μεγάλη. Από την αρχή της άλλης εβδομάδας λογικά θα έχουμε να λέμε και για αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο. Υπομονή, ακαταδίωκτο σας εύχομαι και ακαταλόγιστο σε ό,τι κάνετε. Όχι, αστείευομαι. Τουλάχιστον ως πολίτες είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι και έτσι πρέπει να είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, καλή ξεκούραση, υπομονή, προσοχή εκεί έξω και θα τα πούμε τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια χαρά.